رسول اللہ، کھل جائے در جنت کے تو زخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے، دل سے کوئی ایک بار کہے، کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو جل جلالہ، سبحان اللہ۔ مولا دل کا زنگ چھرا، قلب نوری پائے جلا، یہ کلام مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان علیہ رحمت الرحمان، جو شہزادہ اعلی حضرت ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا کلام ہے۔ کتنی انکساری اور کتنی عاجزی کے ساتھ اپنے رب عز و جل کے حضور عرض کرتے ہیں، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری، نوری ان کا تخلص تھا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ جس پہ چمکے یہ کلمہ، کلمہ کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ۔ کتنا یہ پھر ماشاءاللہ ہمارے نعت خوان پڑھتے ہیں، مولا دل کا زنگ چھرا، قلب آسی گناہگار، کہ مجھ گناہگار کے مولا دل کا زنگ چھرا دے، کہ روایتوں میں آتا ہے کہ دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اور اس کا علاج حدیث پاک میں کچھ یوں ملا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت اور موت کی یاد، یہ دونوں دل کا زنگ دور کرتے ہیں۔ تو جب ہم قرآن پاک کی تلاوت درست طریقے سے کریں گے، کہ قرآن درست بھی پڑھنا ہے اور قرآن کو درست سمجھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے، یہ سارے عوامل بھی ہوتے ہیں۔ یقیناً قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ایک باعث برکت ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، دل کو قرار ملتا ہے، بلکہ اس طرح کے واقعات بھی صحابہ کی سیرت سے ملتے ہیں، بزرگوں کی سیرت سے ملتے ہیں، کہ قرآن پاک کو آنکھوں سے لگاتے اور روتے اور کہتے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اتنی قرآن سے والہانہ محبت کا انداز ہمارے اسلاف، جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ان کی زندگیوں سے ملتا ہے۔ بدقسمتی ہے کہ اس پرفتن دور میں جہاں بہت ساری بے عملیاں ہیں، وہیں ایک نمایاں بے عملی قرآن کی تلاوت نہ کرنا بھی ہے۔ آپ کو ابھی رمضان المبارک کے اندر مسجد کے اندر لوگ قرآن پڑھتے نظر آ رہے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ابھی چینل پر سن بھی رہے ہوں کہ ہم تو پڑھتے ہیں، مگر آپ نے پورا سال نہ قرآن پڑھا ہے، مطلب پڑھا ہے تو بہت چیدہ چیدہ طور پر کبھی کبھی پڑھ لیا، پھر یہ کہ قرآن سیکھا بھی تو نہیں ہے نا، کیوں قرآن تو سیکھا جائے گا، ظاہر ہے یہ عربی زبان ہے اور قرآن کو عرب کے لب و لہجے میں پڑھنا ہے، اس کو ان کے اپنے انداز پر پڑھنا ہے، تو قرآن کو پڑھنا ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ قرآن کی درست تلاوت کیسے کرنی ہے، اس کے جو قواعد ہیں، جس کو ہم قاعدہ کہتے ہیں، اب لوگ کہتے ہیں یار قاعدہ پڑھوں گا میں، تو قاعدہ تو ایک بیسک کو قاعدہ کہیں گے نا، قانون ایک بنیادی چیز ہے، ہر چیز کی بیسک ہوتی ہے۔ اب کسی نے اگر اے بی سی ڈی نہیں پڑھی، علی بے تے سے نہیں پڑھا، اس طرح 1 2 3 نہیں پڑھا، جب 1 2 3 پڑھتے ہیں، 1 2 3 پڑھنے کے بعد پھر اس کو پلس مائنس الگ پڑھتے ہیں، پھر ملٹی پلائی کی اصول الگ پڑھتے ہیں، پھر ہم اس کے ڈیوائڈڈ کے اصول الگ پڑھتے ہیں. یہ سارے اصول پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے پھر کبھی جا کر ہم کو کوئی میتھمیٹکس کے میتھڈ سمجھ میں آتے ہیں, میتھمیٹکس ہم کر سکتے ہیں. یہی ہماری مطلب کہ انگلش سیکھنے کا انداز بھی رہا ہے کہ اے ہم کو سکھایا جاتا ہے, پھر اے یوں لکھا جاتا ہے تو کیپیٹل اے یوں لکھتے ہیں تو اسمال اے یوں لکھتے ہیں. پھر ہمارے یہاں سے اے فور ایپل سکھاتے ہیں کہ اے سے ایپل آتا ہے, تو اب دار المدینہ میں اے سے اللہ لکھا ہوا سکھاتے ہیں. اور یوں مطلب کہ یہی مطلب ہے کہ جیسے بی تو بی یوں لکھتے ہیں تو کیپیٹل یوں لکھتے ہیں اسمال یوں لکھتے ہیں, اتنی لائنوں میں لکھیں گے تو یہ بیسٹ رائٹنگ آ جاتی ہے, تو اتنی کیپیٹل اتنی لائنوں میں لکھتے ہیں. تو اس کی انگلش کی کاپیز کی لائنیں الگ ہیں, اردو کی لائنیں الگ ہیں, میتھمیٹکس کی کاپیز الگ ہیں, اس کے اسکوائر بلاکس بنے ہوئے ہیں تو وہ صرف دو لائنوں کے اندر اردو پڑھا رہے ہیں, پھر تین یا چار لائنوں کے اندر یہ ہم کو انگلش لکھنا سکھاتے ہیں. تو یہ ساری کاپیز الگ, میتھمیٹکس کی کاپیز الگ, اردو کی کاپیز الگ, تو انگلش کی کاپیز الگ, یہ ساری کاپی الگ, سب کی بک الگ, سب کے میتھڈ الگ, سب کے سکھانے کا انداز الگ. پھر اتنے برسوں تک کرتے کرتے کرتے کرتے اب تو یہ حالت ہے, گریجویٹ کو بولو کہ انگلش میں کوئی لیٹر لکھ کے تو بےچارے کو لکھنا نہیں آتا, نقل کرتے کرتے بےچارے کہیں پاس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, بےچارا بھی کیا بولو. تو وہ مطلب کہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے برس, چودہ چودہ برس پڑھنے کے باوجود بھی پراپر انگلش ورڈنگ ہم نہیں پڑھ سکتے, جبکہ اتنے سکھانے کے انداز موجود ہے. اور آٹھ آٹھ سال, دس دس سال تک, آٹھ آٹھ گھنٹے اور دس دس گھنٹے تک یہ سیکھا اور پڑھا ہوا ہوتا ہے, یا اس سے وابستہ وہ ہوتے ہیں. کیا قرآن کو یوں پڑھنا اور یوں سیکھنا کی کبھی ہم نے ترکیب بنائی؟ بہت زیادہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کسی مسجد میں امام صاحب کے پاس چلے گئے, مدرسے کی ترکیب بنا لی, یہ کر کے کر لیا. یہ بھی کتنوں نے نہیں کیا, یہ بھی کئی نہیں کرتے, ایک تعداد ہے جو نہیں کرتی. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ ماہ مبارک جسے وہ بہت خصوصیت کے ساتھ نزول قرآن سے نسبت حاصل ہے کہ یہ وہ قرآن, یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا, اسی ماہ مبارک میں لیلۃ القدر کا بیان کیا جاتا ہے. قرآن کو درست پڑھنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے, اس کو درست سیکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. نماز فرض ہے, اس فرض نماز کے اندر بھی ایک فرض ہے جسے قراءت کہتے ہیں, قرآن کا پڑھنا. اس میں اتنی قراءت سیکھنا تو فرض ہے کہ ہماری نماز فاسد نہ ہو جائے. قرآن کو درست پڑھنے کے حوالے سے خود امیر سنت نے کئی مرتبہ اس معاملے میں ترغیب دلائی کہ کئی ایسے جنہیں بسم اللہ شریف پورے صحیح طور پر پڑھنے کے لیے نہیں آتی, سورہ فاتحہ صحیح طور پر پڑھنے کے لیے نہیں آتی, کیونکہ وہ لفظوں کی ادائیگی اور کہاں سے کون سا لفظ ادا ہوگا, کون سا حرف ادا ہوگا, اس کے متعلق ہمیں سمجھ نہیں ہے. ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں گمان کرتا ہوں کہ اس وقت عین افطار کا وقت قریب ہے ہمارا, تو ایک تعداد ہے جو اس وقت مدنی چینل پر ہو سکتا ہے کہ بیان میں شامل ہو, تو یہ چند مدنی پھول اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے. اب آپ کہیں گے کہ میری عمر بڑی ہو گئی اب میں کیا کروں, تو کوئی اس میں گھبرانے کی بات نہیں, خواہ اسلامی بہنیں ہیں یا اسلامی بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے, اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو ترقی اور عروج عطا فرمائے, اس نے ہمارے یہ مسائل حل کیے. اسلامی بہنوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات گھروں میں قائم کیے جاتے ہیں, ہماری اسلامی بہنیں فی سبیل اللہ پڑھاتی ہیں, اللہ کی رضا کے مطلب یہ سارے معاملات ہیں. اسی طرح اسلامی بھائیوں کے مدرسۃ المدینہ بالغان ہیں, فجر کی نماز کے بعد بھی ہمارے علاقوں میں بالخصوص مسجد میں لگائے جاتے ہیں, عشاء تراویح کے بعد رمضان میں بھی کئی جگہوں پر لگائے جاتے ہیں. آپ دعوت اسلامی والے سے رابطہ تو کریں, اسلامی بہنیں اپنی کسی بھی ذمہ دار اسلامی بہنوں سے, دعوت اسلامی دعوت اسلامی بہنوں سے رابطہ تو کریں کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے. میں نے مدنی چینل پر یہ بیان سنا تھا کہ قرآن سیکھنا پڑے گا, اور میں پڑھتی ہوں یا میں پڑھتا ہوں لیکن مجھے I'm not sure, مطلب مجھے پتا کنفرم نہیں ہے کہ مجھے قرآن درست پڑھنا آتا یا نہیں آتا. چلیں آپ کو اگر بالفرض یہ گمان ہے کہ مجھے درست پڑھنا آتا ہے, تو اب میں اگر میں آپ کو یہ مدنی پھول عرض کر دوں کہ چلیں ایک مرتبہ آپ درست خان سے, یعنی اچھا قاری ہو, درست قرآن پڑھنا جانتا ہو, ایک مرتبہ اس کے ساتھ بیٹھ کر چیک تو کر لیں. آپ کو کنفرم ہوتا ہے کہ میرا کاروبار پروفیٹیبل ہے, کنفرم ہوتا ہے, سیل ہو رہی ہے, رش لگا ہوا ہے, لیکن پھر بھی آپ سال میں کہیں کہیں دو مرتبہ, کبھی ایک مرتبہ, کبھی تین مرتبہ, کبھی کتنی مرتبہ, آپ اپنی چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں, بیلنس شیٹ بناتے ہیں, ٹرائل بیلنس بناتے ہیں, لیجر شیٹ آپ اپنی مینٹین کرتے ہیں, ٹرانزیکشن اپنی آپ ان رائٹنگ لیتے ہیں, کراس چیک کرتے رہتے ہیں کہ کہیں لاس تو نہیں ہے, کہیں لاس تو نہیں ہے, کہیں لاس تو نہیں ہے, کہیں سے کوئی ڈنڈی تو نہیں لگ رہی, کہیں سے کوئی چوری تو نہیں ہو رہی, ایک خوف ہے کہ میں خوش فہمی میں رہوں, پتا چلے کہ تھوڑے عرصے کے بعد اکاؤنٹنٹ آ کے بولے سر کمپنی بینکرپٹ ہو گئی. اب چیک اینڈ بیلنس کا نظام دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے, اپنے اعمال کو بھی چیک اینڈ بیلنس کریں, جو آپ کے پاس نالج ہے اس کو بھی چیک اینڈ بیلنس کریں کہ ہے یا نہیں ہے. چیک اینڈ بیلنس کے لیے تو ہمیں اللہ کی رحمت و فکر مدینہ کے لیے مدنی انعامات دیے گئے, ڈیلی چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہمیں دیا گیا ہے, اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی, خود احتسابی کا ایک نظام ہمیں دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول میں دیا گیا ہے, اور وہ ہے مدنی انعامات. الحمدللہ اگر ہم روزانہ یہ مدنی انعامات ہیں, اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات ہیں الحمدللہ, اور یہ اگر ہم اس پر عمل کریں اور روز کا روز اس کو مطلب کہ بھرنے کی کوشش کریں, یہ چھوٹے یہ کھانے بنے ہوئے ہیں آپ کے جیب میں رہے گا, یہ مدنی انعامات کا رسالہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلامی بہنیں اپنے پاس رکھے, ان کے مدنی انعام الگ ہیں, مدنی منوں کے مدنی انعامات الگ ہیں, اسلامی بھائیوں کے مدنی انعامات الگ ہیں, طالبات کے مدنی انعامات الگ ہیں. تو یہ اگر آپ کے ساتھ رہے گا تو روزانہ اپنی خود احتسابی ہوتی رہے گی, اور انشاءاللہ یہ ہمارے اعمال کا محاسبہ ہوتا رہے گا, اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے اور ہمیں کہاں جانا ہے اللہ کی رحمت. تو میں بات کر رہا تھا قرآن درست پڑھنے کے حوالے سے, تو اسی طرح اگر آپ کو ہے بھی کہ میرا درست ہے تو آپ ایک مرتبہ چیک تو کر لیں, سیکھ لیں, پڑھ لیں, سنا دیں, آپ کو خوشی ہوگی کوئی آپ کو کہہ دے گا کہ جی آپ کا اچھا ہے, تو کیا اس کے بعد فارغ نہیں, فارغ نہیں ہے. تم میں سے بہتر ہوئے, حدیث پاک میں یہ اس طرح مضمون ہوئے, تم میں سے بہتر ہوئے جو قرآن پڑھے سیکھے اور دوسروں کو سکھائے, تو ہم دوسروں کو سکھانے والے بن جائیں. آپ مدرسۃ مدینہ بالیگان میں آ جائیں, مدرسۃ مدینہ بالیگات میں آ جائیں, نیکی کی دعوت عام کریں, یہ بھی صدقہ ہے, زبردست صدقہ ہے, نیکی کی دعوت دینا, برائی سے منع کرنا, تو اس کی طرف آ جائیں انشاءاللہ جو خوب برکتیں نصیب ہوں گی. تو قرآن سیکھ لیں, اور اگر سیکھ لیا ہے تو قرآن سکھائیں اور اس کو پڑھیں. اللہ کی رحمت ہے ہمیں ترجمہ کنز الایمان میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کا میسر ہے, اسے ہدیتاً حاصل کریں, پڑھیں ترجمے کے ساتھ ساتھ, ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ اس کا خلاصہ, اس کی تفسیر دیکھیں. خزائن عرفان صدر الافاظی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت الحادی کی تفسیر موجود ہے, بہت خوبصورت, بہت پیاری, بہت جامع, بہت ہی مختصر تفسیر موجود ہے, بہت ہی مختصر تفسیر موجود ہے. ساتھ ہی نور العرفان تفسیر موجود ہے, مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مختصر سی تفسیر موجود ہے. ماہ رمضان میں قرآن پاک اللہ تعالیٰ درست سیکھ کر اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں, اور اس کے علاوہ ساری زندگی قرآن پاک سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سیکھنے کے لیے میں نے آپ کو چند ایک راستے بھی عرض کر دیے. اسی طرح دل کے زنگ کا علاج موت کی یاد ہے, مجھے مرنا ہے, مجھے مرنا ہے, موت کو کثرت سے یاد کرے. جس شخص کے پیش نظر موت ہوگی وہ جانتا ہے کسی وقت بھی میری روح قبض ہو سکتی. ابھی آپ مدری چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, قبل دعا کا وقت, نیکی کی دعوت میں ہم الحمدللہ اس وقت عبادت میں علم دین سیکھ رہے ہیں, اللہ عز و جل کے ذکر کی ایک بہترین و اعلی قسم میں اس کو شمار کیا جائے, اس وقت بھی روح قبض ہو سکتی ہے, یہ بھی تو مر رہا ہے نا, یہ علم سیکھتے سیکھتے مرا, علم سیکھتے سیکھتے موت آ گئی. کسی کو فلم دیکھ کے موت آ سکتی ہے, کسی کو گانے سنتے موت آ سکتی ہے, کسی کو ڈرامہ دیکھ کے موت آ سکتی ہے. تو جب موت پیش نظر ہوگی کہ مجھے کسی وقت ہی موت آ سکتی ہے, وہ کوشش کرے گا کہ ہر وقت رضا الہی والے کاموں میں لگا رہے گا, کیونکہ ہر شخص کی یہ تمنا تو کم از کم میں سمجھتا ہونی چاہیے کہ مجھے موت اس حال میں آئے کہ میں اللہ کی رضا والے کاموں میں لگا ہوا ہوں. بری موت کسی پسند نہیں ہے, مگر یہ طے ہے کہ موت آئے گی, کب آئے گی یہ ہمیں نہیں پتا. تو ہمیں ہر وقت ہر گھڑی جب موت پیش نظر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم اچھے کاموں میں مصروف ہوں گے, ہم درست کاموں میں مصروف ہوں گے, ہم اللہ کے ذکر میں مصروف ہوں گے, گناہوں سے بچنے والے انداز ہماری زندگی کا حصہ بنے ہوئے ہوں گے کہ ہم گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں گے. اے میرے مدنی چینل کے ناظرین, میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, زندگی بے حد مختصر ہے, ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں, ان قریب ہمارے ناز اٹھانے والے ہمیں اپنے کندھوں پہ لاد کر گہرے گڑے میں دفن کر کے آ جائیں گے. سب یہیں رہ جائے گا, سب یہیں رہ جائے گا. آؤ اپنی زندگی کو اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. کاروبار, گھر بار, دوست یار, عزیز رشتے دار, سب یہیں رہ جائیں گے. سات اعمال جانے ہیں, اعمال کیا ہیں یہ سب ہمارے, میں اپنے جانتا ہوں, آپ اپنے جانتے ہیں, چاہے چھپ کر کیے چاہے لوگوں کے بیچ میں کیے, سب ہم جانتے ہیں, اندھیرے میں کیے کہ اجالے میں کیے, جان بوجھ کر ہوئے یا انجانے میں ہوئے, سب ہم جانتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں موت کی یاد اپنے اندر رچانے بسانے کی توفیق عطا فرمائے, ہر وقت موت ہمارے ایکاش ایکاش ایکاش پیش نظر ہو, ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے بنے, اپنے رب کو راضی کرنے والے بنے. قبولیت دعا کا وقت ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقین عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب یا رحم الراحمین. تیرے گناہ گار سیاہ کار بندے تیری بارگاہ میں حاضر, روزے کی اب آخری گھڑیاں ہیں, افطار کا وقت ہے, روزے میں گلا بھی سکھا رہتا ہے, منہ بھی سکھا رہتا ہے, امید ہے کہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے گا, تیری رحمت سے بڑی امید ہے مولا. تجھے کربلا کے پیاسے گھلوں کا واسطہ دیتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیاسے گلے کا واسطہ دیتے ہیں, علی اصغر کے پیاسے گلے کا واسطہ, شہیدان کربلا کے پیاسوں گلے کے پیاسوں پیاسے سکھے ہوئے گلوں کا واسطہ, تین دین کے بھوکے اور پیاسوں کا واسطہ. اے رب کریم, اس گھڑی میں تجھے تیری رحمت کا واسطہ بھی دیتے ہیں, ہماری مغفرت کر دے, ہماری مغفرت کر دے. ہم بڑی امید لے کر حاضر ہیں, ہم بڑی امید لے کر حاضر ہیں مولا, کہ تُو نے اپنے کرم سے ہمیں اس وقت تیری بارگاہ میں تجھ سے دعا کرنے کی توفیق عطا کی ہے. تجھے تیری اسی رحمت کا واسطہ, تجھے تیرے اسی کرم کا واسطہ. اللہ اے اللہ, رحمت للعالمین کی زلفوں کا صدقہ, اے اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے, بخش دے ہمیں, بخش دے ہمیں, نیک بنا دے ہمیں, پرہیزگار بنا دے, متقی بنا دے. یا اللہ ہمیں حیا کا پیکر بنا دے, ہمیں نمازی بنا دے, سنتوں کا پیکر بنا. یا رحم الراحمی, کئی تیرے بندے اس وقت تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, کوئی بیماری، کوئی گھریلو پریشانی، کوئی گھریلو ناچاکی، کوئی تنگ دستی، طرح طرح کی بیماریاں پریشانیاں لیے حاضر ہیں. امیدیں بھی ہیں، توقعات بھی ہیں. تیری رحمت سے بولا ماہ رمضان کی اس بابرکت گھڑی سے تجھے اشرا رحمت کا واسطہ، ہم پر رحمت فرما دے. ہمارے جملہ بیماریاں، پریشانیاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں دور کر دے. ہمارے معاشرے سے بے حیائی دور کر دے. نمازی بنا دے، سنتوں کا پیکر بنا دے. بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ. گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، مجھے نیک انسان بنا یا الہی. کبھی گناہوں کی مرض سے میں شفا پاؤں گا، کبھی گناہوں کی مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا، یا رب کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا، یا رب کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا، یا رب عفو کر یار صدا کے لیے راضی ہو جا. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. گر کرم کر دے تو جنت میرا ہوں گا، یا رب کرم کر دے تو جنت میرا ہوں گا، یا رب انتہا کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، اللہ انتہا کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا چاہتا ہے، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا چاہتا ہے، آج بنتا شیرے میں اے تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا ستار ہے۔ جو کھولے حشر میں آئے ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا، یا رب ہائے رسوائی کی آفت سوا ایک آفت میں پھنسوں گا، یا رب گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، رے جہنم میں جلو گا، یا رب تو عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، کرم کر دے تو جنت میرا ہوگا، یا رب تو بھر دے اشرائے رحمت کوا سیتا سے جھولیاں سب کے، کرم سے جھولیاں سب کی، یا خدا یا رب کرم سے جھولیاں سب صلو علی الحبیب